in zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt. 538 Nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Bij een 100% controle gisteravond op zwartrijders op station Voorburg bij Den Haag hebben 60 mensen een boete gekregen. Alle treinen werden stilgezet. Het was voor het eerst dat er zo werd gecontroleerd. En waarschijnlijk gaat het vaker gebeuren, zei de NS in het journaal. Dit is nieuw, dit proberen we. En we kijken echt naar locaties waar het ook nog meer kan in het land. Er is ook iemand betrapt die nog een celstraf moest uitzitten. Bezorgde bewoners van Moerdijk zijn in de Tweede Kamer om hulp te vragen. Het dorp moet misschien verdwijnen om plaats te maken voor een nieuw stuk haven en een energieknooppunt. Maar het is nog niet definitief en daarom is er ook geen regeling voor mensen die willen verhuizen. Op het moment dat wij op 11 november de berichtgeving hebben gekregen, zitten wij al in een soort gijzeling. En die gijzeling, dat is de vraag ook voor ons, hoe komen wij eruit? Ze voelen zich gegijzeld omdat wie voor de zekerheid weg wil nu alles zelf moet betalen. Tegenstanders van de gaswinning, de Groninger Bodembeweging, reageren kritisch op het plan van JA21 om de gasputten open te houden voor noodgevallen. Ze zeggen, het vorige kabinet had moeten zorgen voor genoeg gasvoorraad. Boren in Groningen vinden ze geen optie door opnieuw het gevaar op aardbevingen. En in de hoofdstad van Qatar zijn opnieuw explosies geweest door Iraanse drones en raketten. Journalisten hoorden knallen en zien rook. Het zou de zwaarste explosie zijn sinds tijden. Mensen in de buurt van de Amerikaanse ambassade in Qatar waren voor de aanval al hun huis uit. Ik heb het weer nog voor je. Er is volop lente vandaag met veel zon. Het wordt 15 tot 18 graden. En in het zuiden kan het lokaal zelfs 20 graden worden. En dat was het nieuws op Radio 538. Hartstikke goed. Even kijken naar de vertragingen. Dit zijn de langste A12 voor de grens met Duitsland. Kwartier door grenscontrole. A28 Hogeveen Zwolle voor Nieuw-Leuzen. 19 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven voor Oorschot. Kwartier extra reistijd. Controles langs de weg A2 naar Bos-Utrecht 100.3. A6 Emmeloord-Jouden 290. 90.1. A7, Heerenveen-Drachten bij Beetsterzwaag. Mooie plaats, dan vind ik dat wel. Beetsterzwaag, 155.4. A12, Gouda-Zoetermeer, 20.7. A27, Almere-Hilversum, 107.6. En de A32, Leeuwarden-Heerenveen, 61.7. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. Hands van voordeel. Aldi. We gaan nog niet naar huis, nog langer, nog langer. En we gaan nog niet naar huis, op voordeel. Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood, nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Hands van voordeel. Aldi. Tijd voor loungen in stijl met Karwei. Nu 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. Komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Ja, de stemmenjacht vanaf maandag kan je ton winnen. Wauw, wat een kans. Nu Teddy Swims en Tones en Aiza. We will find a possible to tame. Like oil.

you. Why would I try, you are more than I can see now. Why would I try to? And I wanna tell you. Try to. I have to learn, have to try, I have to trust, I had to cry, have to see, have to know that I can be myself. And if I could, yeah, I would stay, yeah. And if they're not, not in my way, yeah, I'll stare in the distance. But I grow up to be just like you, yeah. I grow up to be just like you. Like Tilburg, de stad van de Kermers. De Kermers, ja, ja. Carnaval en Cressup natuurlijk, ook die orde. Hè? Ja. De 538 werkdag. I would stay bij 538. Worstenbroodjes grobbelen, er komt nog wat meer moois in Tilburg. Ja, zo is het ook weer. Lindo hier, goeiedag. En heerlijke 538 lunch met een liedje dat bij dit weer past. Ik vind het al wekenlang zo'n enorm goede track. En nu komt hij echt helemaal goed tot terecht. Hier is hij echt voor gemaakt voor dit weer. Gordo en Reinier Zonneveld. Loco Loco. lekker Douwe Bob. With you bij 538 werkdag. Ja, zo heet het toch, Douwe Bob? Ja. Hey, de 538 werkdag met vanmiddag de 538 superprijs. Bij collega Mark tussen 2 en 4 moet je voorstellen. Dan ga je naar Alpe d'Huez in Frankrijk. Met een skipas, vlucht, verblijf, 538 euro zakgeld. En het allermooiste, je krijgt toegang tot Tomorrowland Winter. Zie hier, ja, fantastisch. Vanmiddag te winnen bij Mark. Het is een feestje waar je bij wil zijn. Dit zijn van die foto's die je over 20 jaar al denkt... oh, dat was een toptijd daar zo. Let goed op, dus vanmiddag vanaf 2 uur bij Mark... ga je toegang tot Tomorrowland Winter winnen. Dat is de superprijs. Nu Miley Cyrus. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can live a lie, running for my life. I will always want you. Get 'em, push our problems aside.

Als het avond is, even wat high five weer. High 538. Binnen 1 minuut, daar gaan we. Marco! Een high 538 voor alle medewerkers bij Verdel. We zijn lekker bezig zo voor de Vrouwendag. Sterren is druk, maar dan mag de pret niet drukken. Hey, de Internationale Vrouwendag. Volgens mij is dat komende zondag, 8 maart, denk ik. Ja, dat is basiskennis. Mr. Black. Ik wens alle klanten van Slijptechniek Jongewaard een high 538. Zet hem op, jongens. Yo, Jannie. Ik wil heel graag een 538 high 5 geven aan mijn medechauffeurs van Diagnostiek voor U uit Eindhoven. Zet hem op, allemaal. Lekker genieten van het mooie weertje, de mooie omgeving. En vooral veilig rijden. Ja, en Jannie uit Eindhoven, de regio, kan het zomaar wel zelfs 20 graden worden vandaag. Edmund, die heeft ook iets met de zon. Ja, Linda, ik zou graag een hele dikke high five willen geven aan de zon. Hij schijnt zo lekker. Remco. Yo, goedemiddag. Graag een high five terug voor maat Alex. We staan heerlijk in de zon hier in Limmen. Lekker te bouwen. Ik wens hem een fijne dag. Yo. Remco, ik regel nog even een 5-8 tosti-ijzer voor jullie. Ik ga lekker tosti's bakken, heerlijk. Het is een klassieker van Michael Jackson, Smooth Criminal nu. Are you walking?